butelkach zwrotnych 500 ml, żywiec lub warka jasne pełne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na burze w warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nadmierna prędkość przyczyną nocnej tragedii na drodze w Małopolsce. Trzech ofiar na razie nie udało się zidentyfikować. Amerykanie odmawiają wiz palestyńskim urzędnikom przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Alert dotyczy burz i trafił do odbiorców w części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega RCB. Z kolei do odbiorców przebywających na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego trafił alert ostrzegający o intensywnych opadach deszczu. Możliwe podtopienia, nie zbliża się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb, głosi treść SMS-a. Nadmierna prędkość to prawdopodobna przyczyna tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Siercza koło Wieliczki. Samochód zjechał z drogi i stanął w płomieniach. Na miejscu zginęły trzy osoby. Na miejscu oględzin tego wypadku drogowego był obecny prokurator oraz biegły z zakresu wypadków drogowych. Według wstępnej opinii tego biegłego samochód poruszał się z nadmierną prędkością. Biegły prędkość tego samochodu określił na 130 km około na godzinę. Nie stwierdził śladów hamowania, w związku z czym przyjął, iż przyczyną zjechania przez ten pojazd z drogi, uderzenia w przepust, była nadmierna prędkość tego pojazdu. Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dziś miała zostać przeprowadzona sekcja zwłok ofiar ze względu na stan ciała. Do tej pory nie ustalono ich płci, wieku i tożsamości. Ma być nowocześniej i przyjaźniej dla uczniów. W poniedziałek zaczyna się nowy rok szkolny. We wrześniu do szkół wejdzie kilka ważnych zmian. W szkołach będą nowe przedmioty, w podstawówkach edukacja zdrowotna, a w szkołach średnich także edukacja obywatelska. Zastąpi historię i teraźniejszość. Ma być przedmiotem praktycznym, zapewnia wiceministra Katarzyna Lubnauer. Uczniowie zdobędą wiedzę i kompetencje, ale przede wszystkim nabędą poczucie sprawczości, które jest tak ważne w kontekście tego przedmiotu. Od tego roku zmniejszy się liczba godzin religii i etyki. Te zajęcia będą na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, co, jak mówi się 17-letni Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, jest dobrą decyzją. Naprawdę coraz mniej uczniów chodzi na tą religię. Lekcje WF-u mają odbywać się według nowej podstawy programowej, stawiającej na różnorodność. Więcej zajęć ma się też odbywać na świeżym powietrzu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie wydadzą wiz palestyńskim urzędnikom i dyplomatom, którzy chcieli wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Decyzja objęła m.in. prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Jak poinformował rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott, decyzja została podjęta w ramach sankcji nałożonych na Organizację Wyzwolenia Palestyny i Autonomię Palestyńską. Pigott podkreślił, że przed uznaniem ich za partnerów do rozmów o pokoju, Palestyńczycy muszą jednoznacznie odrzucić terroryzm, zaprzestać działań w międzynarodowych trybunałach i zrezygnować z jednostronnych kroków zmierzających do uznania państwowości. Z kolei zastępca sekretarza stanu Christopher Landau powiedział, że sankcje są odpowiedzią na gloryfikowanie przemocy, promowanie antysemityzmu i finansowe wspieranie terrorystów. Według dokumentów, na które powołuje się amerykańska prasa, Abbas planował podczas obrad ONZ ogłosić konstytucyjną deklarację niepodległości Palestyny. To pierwszy przypadek, gdy Stany Zjednoczone odmówiły wiz całej zagranicznej delegacji udającej się na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Prawie 19% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na zachodzie i północnym zachodzie kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. W centrum, na południu i na wschodzie Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Krakowie polscy siatkarze rozgrywają swój pierwszy mecz podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polacy pierwszego seta prowadzą 19-7, a rywalami Polaków są Serbowie. Dla kadry prowadzonej przez trenera Nikolę Grbicza to już ostatnia prosta przed Mistrzostwami Świata. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym meczu 7 kolejki niespodzianka. Arka Gdynia wygrała z liderem tabeli Wisłą Płock 1-0. To dopiero pierwsza porażka nafciarzy w tym sezonie. W lidze trwa drugi mecz. GKS Katowice gra z Radomiakiem. Radom jest remis 1-1. Jeszcze ze spraw piłkarskich o powołaniach Jana Urbana na mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią i Finlandią. Co najważniejsze, do kadry wraca Robert Lewandowski. Wraca też na jego rękę opaska kapitana. Oprócz tego na liście nowego trenera znalazło się kilka nowych nazwisk. Szanse na debiut będą mieli Arkadiusz Pyrka, Jan Ziółkowski i Przemysław Wiśniewski, mówi były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Próbuję troszkę odświeżyć to, pozmieniać, no mam swoją wizję. No problem polega na tym, że wielu naszych zawodników nie gra w klubach. I to jest największy problem, nie przybijają się do swoich składów, a jak nie są w klubach, to nie będą w formie. Tu trzeba sobie zdać sprawę, że ten, kto nie gra w klubie, nie ma szans grania w formie. No szkoda, że kilka kontuzji jest, bo pewnie ta kadra by wyglądała inaczej. No sam jestem ciekaw, jak to będzie teraz wyglądało. Początek zgrupowania w poniedziałek w Katowicach. Holenderki i Japonki awansowały już do ćwierćfinału Mistrzostw Świata Siatkarek, które odbywają się w Tajlandii. Holenderki w 1/8 finału wyeliminowały broniące tytułu Serbki 3-2, z kolei zawodniczki z kraju kwitnącej wiśni pokonały gospodynie 3-0. Jutro w walce o 1/4 finału Polki zagrają z Belgijkami. Początek o 15:30 czasu polskiego. Żużlowcy z Telmetu Falubazu Zielona Góra jadą dalej. W rewanżowym meczu pierwszej rundy pokonali ROF Rybnik 58-32 i utrzymali się w Ekstralidze. W końcowej klasyfikacji rozgrywek Falubaz zajął 5. miejsce. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie burze połączone z intensywnymi opadami deszczu i gradem. Jutro od 22 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku, 29 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. Jeden z najbardziej przejmujących zapisów tego, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po 3 bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk, całe województwo. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę po godzinie 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Tani weekend w Biedronce zbliża się. Do niedzieli. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml. Żywiec lub warka jasne pełne. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć,

Jak zawsze lekarstwo na smutki w formie kiórkowej sprawdza się znakomicie. Halo, halo, dzień dobry, witam, kłaniam się serdecznie. To jest mój debiut w rozmowie na liście. Chciałem powiedzieć, że trójki słuchają też tacy jak ja, a więc ludzie ze szpitala. No tak sobie leżę w tym szpitalu, leżę, kręgosłup naprawiam. Myślę, że nas jest wielu w Polsce i chciałbym pozdrowić ich wszystkich, którzy słuchają z listy i wracają do zdrowia. I życzyć tego z całego serca. No to myślę, że po The Cure zrobi się nieco lepiej. Wszyscy przy Myśliwiecki 357 wysyłają życzenia zdrowia. Robert Smyw dziś niestety cztery oczka w dół na 12. No i dziwna to sprawa, bardzo dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek z 12 na 11. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam wstecznie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Dziwna i właśnie dlatego wyjątkowa. Taki jest ten utwór. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Pan Tomek napisał, oho, afera kapciowa będzie. A to wszystko przez to, że szkoła w poniedziałek. O nie, zaczyna się szkoła. A damy radę. New London Boy chyba się państwu podoba. Pet Shop Boys z 13 na 10. I have wondering. You and them boys can't afford to be scared. You take it on the chin and win in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. New London boy, New London. W Londynie. Może rzeczywiście jest nowy, ale ten beat to pewnie państwo dobrze znają. W końcu to Pet Shop Boys. Na 9 Szum i Kaśka Sochacka. Cisza, która śpiewa. Dzisiaj Szum z 12 na 9. Ja mam takie pytanie do słuchaczy. Czy ktoś jest taki, tak jak ja, co piątek, kiedy gra, wszystkie ligi w Europie grają, ogląda tak jak ja w tej chwili, z wyciszoną głosą w głosu telewizora i słucham Trójki po prostu w taki sposób. No niektórzy oglądają, a niektórzy zajmują się aferą kapciową, to znaczy pakują się do szkoły. I znowu Kaśka, tym razem w towarzystwie pana Dawida. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę?

a tak właściwie to pan Mateusz. Warszawa Wola słucha i pozdrawia i typuje The Cure na podium. Jeden przed chwilą utwór był, a jeszcze Cure'ki nas czekają, ale nie powiem, czy na pierwszym. The Cure, A Fragile Thing, dziś na siódmym. A w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357 pojawił się pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak zupełnie przez przypadek przychodził. Tak, z tragarzami przychodziłem. I z dwiema koleżankami. Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki, a najbardziej z grupy Historia Ludzie Audycje. Machamy, pozdrawiamy. Tak, machamy. No, pozdrawiam też oczywiście uczniów i bardzo im współczuję. Oj, bardzo współczuję. Bardzo. I studenci mają trochę lepiej, bo jeszcze mają... A, niekoniecznie. Niektórzy mają poprawki. No tak. Ale cóż, takie życie. Dokładnie. Zapowiadamy. Na miejscu szóstym, spadek z piątego, Drzem sobie potrzebny. Rzeczy wszyscy gramy w jednej drużynie. Sobie potrzebni z piątego na szóste. A za to fani Billie Eilish dzisiaj chyba się muszą uśmiechać, bo aż cztery oczka w górę. Birds of a Feather na miejscu piątym. I want you to stay till I'm in the Billie Eilish i głos lekki jak piórko. Birds of a Feather na miejscu piątym, a widzę na liście obecności na trójkowym Facebooku bardzo aktywna grupa Trójka, Historia, Ludzie, Audycje. Jam, dźwięki grane prosto z duszy na miejscu czwartym. Z trzeciego na miejsce czwarte. A takie pytanie mam. Czy ktoś z Państwa wczoraj celebrował 500. wydanie audycji Off Control? Ręka w górę. Działo się. O, widzę, że ręce w górę. Ręce w górę. Tak, działo się. Studio M2 dawno nie widziało tylu słuchaczy. A pan redaktor z tego wszystkiego zapomniał zjeść tej pysznej bezy. Kajmak, prażone migdały, czarna porzeczka, ale Kasia Siewruk z naszej redakcji powiedziała, że ciasto czeka w lodówce. To może po audycji. Zaraz, zaraz. Jest znowu pan Robert? The Cure, Alone. Na miejscu trzecim.